الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، دنتال ميدن دنتال فاب توب اون كلاي كوبال جيل افما غال هاكود ماغال جيلاي سيرم بي سانداجي الموبي جوغي بي همبي تو كاجي غاندي diini yonkooje aduna yonkooje kala gilay seerembe mum e sandaaji mum e almuɓɓe rewɓe worɓe mawɓe sukaaɓe e denndaangal juulɗo to waawi wonde e duunde baabaaɗo hi fof dow leydi e leppi leydi fof on mbiyaama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ñaagiima Allah subahanahu wa taala nde yurmoto yaafo denndaangal maayɓe men e maayɓe juuɓe maayɓe l'islamo toon foftore mumen safrana men denndaangal ñawɓe men safaara jaaɗo duumiiɗo waɗa men yettooɓe neema jaacinana men ɗanniiɓe men kaltana men kaliiɓe men wurtana men wuriɓe men alɗinana men waasa men ngalu mbaɗaangu barke ɓalliingu ngu wonaa mbewnoo waɗa men yettooɓe neema suurana men ayibaaji men yaafo men bakatuuji men yo Allah ittan men ɗii tanaaji ɗii fitinaaji gonɗi e leñol juulɓe e dow jam e dow yaacaare e dow goonga e dow newaare. Yo Allah rokku juulɓe ardiiɓe feewɓe kala mbo Allah ardin juulɓe yo Allah feewnu ɗum walla ɗum wondi feewɓe. Yo Allah ittan men ɗii fitinaaji ɗii jeeli kuɓɓooji e leñol nelaa sallah sallam ene ɓuri yaacuraade. Hannde ko aljuma moƴƴo malaaɗo e noogaas e ɗiɗi lewru humtoraandu ɓe mbi juultaandu ujunere temedde nayi capannayi e nayi fergonelaaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina hawri sappo ɗiɗi joyi ɓiiru ujunnaaji ɗiɗi e noogaas terduɓe annabi Issa alayhi wa alihi wa sallam assalatu wassalam. Koye lebbi hajju gonɗen inchallahu oɗo aljuma so arti men hankadi tawa lebbi hajju lewru heen hoore ndu he seɓɓitiima ena lebbi hormanteeji kadi na naatondira e lebbi hajju. Lewru aroru ndu ko hormanteeru wonata lewru sappo e goo ɓiiru sappo ɗiɗo ɓiiru e lewru hoore hitaani woni haaraani e mawnum yaawa ɗiingol lebbi nayi hormanteeji to baŋngal juulɓe. Yo Allah hokku men barke lebbi ɗi dannda men kadi e worodde musibaaji beeyooji e majji fof. E naamde tan garɗe ɗo yenne hannde inchallahu yo Allah yomɓe ɗamni cheikh men cheikh Mouhamad Sirajuddin hafidahullahu ra'a tawa o arii heen no feewiri inchallahu en dañaani rewtireen fof. Won naamdal tan arnoo ɗo ñannde tan wonduno e natal ɓosowal njuulu rewɓe e worɓe ina njillundiri no mbaɗi sappeeji mumen to baŋngal ɗeeɗo geɗe ko heewi ko njogiɗen en kaaliino ko wiya tan walla nanalla tan jogiɗen heen. Kono ɗeeɗo geɗe ina heewi kono to baŋngal ñaawore ko nelaaɗo sallah sallam yamiri e hadise garɗo e Bukhaari e Muslim kanko o wii ko worɓe yo ngo yo kettu yeeso rewɓe ketta caggal. O wii ni ɓuri moƴƴude ko worɓe sappeeji tawii ɗe ngonndi sappeeyol kettungol kettungol hoore wonade worɓe ɓuri moƴƴude sappeeyol rewɓe kettungol caggal ɓuri moƴƴude. Ko rewɓe worɓe ngoɗɗondiri fof ɗum ɓuri heewde baraaji. Ɗum woni ko haali e hadise mbo alaa luural ko ɗum ɗo kadi laabi ɗii nayi kawri to baŋngal laabi ɗii nayi kamɓe fof ɓe kawri so wonaa lor sellataa debbo e gorko cawnondira e njuuru ɗaccu ni ina wiyaa debbo baawɗo yiide fii layru so rewii yeeso juuloowo njuulu mum boni tawii ko hakkunde makko e sutura o ɗo fele makko ɗee ndarii ɗo hakkunde mum yeeso makko ɗoon fodde meeteer so tawii debbo rewii ɗoon alaa sutura woni hakkunde makko e debbo burtiɗ ɗoo noon njuulu makko boni so debbo so rawaandu maanaa walla mbabba ɗee geɗe no wari heen hadisaa celluɗi inchallah. To baŋngal laabi ɗii nayi kamɓe fof ɓe kawri sellataa debbo juulna aljuma o sellataa debbo juulna farilla worɓe so tawii ko worɓe rewɓe kadi sellataa. Mete noon debbo no waawi juulnude rewɓe ɗum ko luural maaliki en ko ɓe mbi ko catégorique kamɓe ɓe njaɓaani ɗum kono mbiɗen ɗum ɗo ko haalata ikhtiyar. Kono ɗeeɗo geɗe ina waɗa no heewi to waɗata ɓuri mawnude e duunde baaba adama hee fof ko baytillahi lharam baytillahi lharam ɗeeɗo geɗe no waɗa toon eywa kono wonaa njuulu farilla ngu njuulu farilla ngu rewɓe ko poosuuji mumen jogii nokkuuji waɗi reenooɓe alhamdulillah rabbil alamin laamu sawdingal baŋngal ɓe caakinani ɗum to mbaawɗaa wonde fof e ndeer jamaa de mbiiɗen en kaalaani bawal jamaa kaa ndeer jamaa kaa jogii rewɓe to ɗoon gonata haade juulde wuurneede tawata ko ɓe placi mumni fof darannooɗo jahannooɗo fof dat stop ɗoon daroɗa gorko daro ɗoon debbo daro ɗoon ɗum ngu to baŋngal farillaaji to baŋngal sunnaaji on wanngaadu batila il haram salmirta ko wangade ewa wangade ne yimbe no bangodo worbe rewbe sabun ko njulu famir wangade de nyaawta ko nyaawar njulu so be gayni kadi wangade gaynal fokati ko sunna juro cagal magam ibrahim ada juro taw de banan yesu ade banan nanama de banan cagal man yesu firti worbe rewbe do enena ballodir haano feewi haano feewi haano feewi hambata bubondirdi ni mo fono wara merta dum ko der don na wara ko biiden do wana farilla to bangal farilla do en wodi laamu gu jabata de gede wada amma non so tay ko bowal hada mana da jamaka so waktu yoni be uddat be baral barieruji be daro a bennata wadde do gondon fuf ko don juulo ton kono heddi yimbe ballondirata rewbe worbe na garda ala do rewbe jehi bangi goddo worbe ala do jehi bangi gorko don tan da da buuji ta yaata yaata ta ko lufuna der yimbe juulata hay dum ko lor wete ko darura ina wada dum baytullahi haram na wada dum inshallah kono wana be mbaddo sappiwil ala be do mbadi sappiwil tan wodde ngari ngalado ndari ngaro don kono kay wana jamaa yubba sappiji mum yubba worbe rewbe jillondira dum ala wada sahke inshallah so wana lor ina wada lor kadi sahanu gandibe tan den nani ko rejmen tirfinabe ndari talamater wana don kam en di de hay ko teleji ina wodi nokkuji mel ko men bangladesh nabe sahana wadanno den yolayruji hay pakistan dañi hidan benen onde millionaji noga se joyi ko buri population senegal millionaji noga se joyi ngalado ko ngalado ndari so wona dañe tan nokku yel seeda laral leedi seeda wora tan ndari do be ngala tani fodde be jaha yeso be jaha tagal be jaha nyam no jomin bawi fof non julirta be kede war inshallah heddi ko gede godde de ko taw koy laana laana avion no julirte ni dum kadi joomen palto sa fe do ko debbo be gorkala worbe ko non e joomen so tawina juula e laana ka so laana ndiyam so laana njurndi so laana ndi wow tawi tammi juulal ko e dental goto ma fu do joodi do no wawi juulde taw foto hettuma nyaama ko debbo to manana ko debbo de gede fon wada kom do hon nyaama ko darura lor e pade sa hada jottu ala waktu yoni lele nem nyirtaake sabu wi hada jippo hada baddum ala baawdo salliginaade jogi ndiyam no wudi yo nastalliko baaru huccide funnaangi huccide funnaangi mo wawa yo juulde non jikkori men malizinaaɓe kam noddinata ngurnata noɓe ngonirni noɓe juulirta to banggal laade saudi a noon ɗe jiimi hen ɗe laade mawɗe mbaɗojo temedde joyi neɗɗo ɗe ina waɗa juulirɗe nder to ha heewi juulirɗo fof no wawiro ndata capannayi neɗɗo firti yimɓe lomlomtodirata tan jaha tan couloir uji hen jaha ndaro toon juula ma garta ɓe jaha juula garta inchallah kono fof kam so gari ha toon ma mballendire kam to no waɗi kadi saari kadi kamɓe nokkuji maɓɓe otelaji maɓɓe laade maɓɓe fof saari ma yiɗo juula oɗo huccittoɗo inchallah ma yi to no waɗa busula jum fewda ha fewi wadde ko raɓɓi tan so wona lor ɗum ɗo ina harmi lor tamama terre lor yolayru lor kadi ko nanngaɓe nan ngani nino waɗa joni ɓe nangga otage kamɓe joɓe jowaɗo gotel jinoɗo e tawnoɗo e venmaji ina andi worɓe rewɓe fo jordiɗo gotel ko nandi hen mbaɗa aéroport no mbaɗaɗo dokkal allah jawdi ni ɗum so waktu yani ɓuuri moƴƴude ko juula e dental almami yo julno inchallah ɓe mbaɗira ni so tawi ko julnogol debbo ngol selli hen e sokhnaɓe nela salah sallam yummen aicha yummen ummu salamata radiallahu anhuma e gurdam nela salah sallam debbo biteɗo ummu waraɗata walde nela salam wattindi yiyade nde kanko ɗaminano kin arta sabu ɓe gandi ko noon footi anduɓe nokku o ceene ɓoole ɓoccolle hakkunde ceenal sane hayre temedde jeegom kilo alere tu ujunere temedde ɗiɗi kilo tabuk hakkunde mum madine sulmunawora nokku goɗɗo kulɓinir te kadi ko ceeɗo fulo nguleki te kadi ɓe nani ko tubakoɓe ne jogori yande maɓɓe ne kebli nana kebla temedere e nogas ujunere kamɓe fof koɓe capan tati ujunere on wi waɗa nan noddinowo ayi deka sawtu debbo ko famɗi fo ɓuuri aha sona taw jannginowo jannginowo yo wullu fodde no janngoɓe nanirta on julni galle mum ɗinomen waɗi gorkon wonno hen ɗum silli gurdam nela salah sallam ene woodi kadi mbiɗen yummiraɓe juulɗo yummen aicha yummen ummu salamata ɓeɗo kadi koye anduɓe juulɓe enen gandi yummen ummu salamata ko jaaɗo hijirataini kodramina ferdi e joom galle mum abou salamata ummade makka ha ithiopi ummiti ithiopi kadi garti ha madinatu munawwara ko ɗon joom galle o sankiit caggal ɗum de nela sallah sallam ɓamtimo joom galle makko ko kay nela sa sallam jiidi muyna firti goto muynidi muyniniɓe kama koko ɓe ɓuurati henkoɓe koye makkanaɓe wadde ɓeɗo julni kono maliki en koɓe mbiɗen kamɓe ɓe jaɓani ɓe mbi ko debbo julnata rewɓe saka noon julna worɓe debbo julnogol mum noon jogi façon ngaji tati embo wawi ardade tawi ko rewɓe mewɓe julnata almami wonirta ni ɗum waɗama inchallah ni lasanogo sallu kamaraji mumen o salli emo wawi julde kadi o wona e sappiyol hoore ngol ɗum emo wawi wadde inchallah e ni emo wawi julde kadi wooda maɓɓe wondi seeɗa ƴeegede fof ene sella debbo julnero noon inchallah heddi ko julnugol ngol mbiɗen kono gorko julnirto ni tan haɗa ko reɓo julnoto janngatade ɗo ɗo feññinte noon o suuɗa ɗo suuɗe see noon inchallah ngal banngal to banngal sillugol ɗum to banngal l'islam amma ko wacci waɗede noon hannde debbo almami almami alma worɓe e rewɓe ɗum to banngal laabi ɗina e kamɓe fof famamoye maɓɓe ko ɗum ngun julu ko bonngu sabanilah sala sallam ɗum dañama rewɓe ɓurɓe worɓe andude no mbaye leƴƴi ala kalno yummiraɓe julɓe ala yoki yummiraɓe julɓe ɓe mbaɗani ɗum ɗannima jeeha iraq nen kuuji goɗɗi ha heewi sahabaɓe maayɓe toon e nder europe ha mbayen leydi kono fof sellani wonde ɓen mbaɗi ɗum cukalel de julni amrou ibn abi salama tan kaali duuɓi jeegom yaranno julni kono noon debbo julnani e zamane la sallam mbiɗen so wona o e debbo celluɗo kono on julnani rewɓe o julnani worɓe kay joomum wadde ɗeɗon gueɗe takkodiral ngal ɗum hayto banggal jangguirɗe fof na rente inchallah miɗiɗi ama voye spécial ɗo yimɓe kenyanaɓe kenyanaɓe ni ko rewɓe ɓe ngala comci moƴƴi ni kono rang worɓe bangue rang rewɓe bangue eɓe joola e bisuji kono goto fof ko bangue so ɓe naati goto fof ko bangue mum ko ɗum ɓuuri moƴƴude kadi inchallahu e joomum narta min gandi ɗum ɓuuri moƴƴude to banggal juɓɓudi fof ɗum ɓuuri moƴƴude saabu ɗum walla joomum concentration ɗum ɓuuri wallude e needi debbo e gorko ko takkodirta ko enen gandi ko plus e moyen courant kam plus e moyen takkodiri fof enen gandi wooda ko yalti hen ɓandu debbo e ɓandu gorko wona gotum ɗum noon ko ɓuuri moƴƴude ko joomum bana to banggal école so mbaɗi noon so serani takkodirta tan goto fof ƴewata ko goɗɗo eto banggal comti ɗi ina ƴeewodira mbattodira haqillaji ala ko hanlege ɗum noon so tawi joomumen mbaɗaka kala suuji rewɓe bangue worɓe bangue yo mbaɗe kam sisuji mumen bangue ɓe jooɗo bangue ɓe jooɗo bangue inchallah ɗum ɓuuri moƴƴude to banggal juulu ngu kam mbiɗen ko wattake inchallah e yaaduɓe ɓe anduɓe jaari ko hayso waɗama koɓe juuli koko niiri ɗum contetake inchallah e wallahu alam kono heddi tan ɗe gueɗe koye bidaji tan gabɓe joni inchallah no jogori en bidaji ni heddi ɓene ko noon tan jogori saha fof mayi ko hesi hen inchallah e wallahu alam so garti to namde meɗen hannde namdal meɗen gidanal ko faate neɗɗo yimɓe yeeyoɓe tawa tan no punta yimɓe ina mbaɗa saaha tawa koɓe jeeyata ko taw ɓito ngu timmani joni noon joomumen no wiiri ni no namdal ngal arde hen ni taw joomum waɗi ɗum koye siwoyel joni noon wonko daɗɗi less fawi hen ko yeeyetene nde sa yi cikka siwo o ko kewɗo tawa noon wonko ƴunga less e ɓe woni ɓe allah wi feere mumen booni jeegon laamu ngal ceer jumrata subahana taala ibada audillahi min ashaitan irrajim wailun lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun waidha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun allah wi feere ɓe ɗo hoɗotoɓe booni tadfif ko humbinoɓe kono firti fayinta ɗo mo haala holko wi woni tafifin o wi so tawi ina cooda mbiya yo timmi yo ɓeto timmu so tawi ina jeeya usta ko ɗum wiyete kaylubi mikiya layni won wiyete ko double langage isan jaɓata ɗum ɗi codirta ɗi poi codirta o ko on jeeyirta potuji jeeyirta ɗi ko ɗin ɗi codirta isan jaɓani ala kali gede goɗɗe amma to banggal janfade to banggal jeegu ari hadis garɗo hadis sahih illa sallam man gashana fa laysa minna kala koɗotoɗo puntowo leñol ngol on jeyaka e maggol mo jeyaka e maggol noon fayi ko leñol iblise aɗa feti ko jeyge fayi walla damɗo en hen holko addi mo haala ka haala nela sala sallam yahanno e jeere ƴewano yimɓe jeeyir to firti nokku fof o yaaha hen hay jeere mo yaaha hen o sodani o waɗani joni warten ko jowre gawri tan o ñiiɓi hen peɗeli makko tan peɗeli ɗi jaltina leppi o wi jaman kam joom gawri ko ɗum woni oy koko saɓano hanki de oy ko hannoma ko leppi ko kettina dow yimɓe jiya o wi kala punto leñol ngol ala e maggol noon ay ƴew oɗo ko gawri rendini ko moƴƴiri e bondi saabu leppudi e kecciri mana e cojjudi kono nela kalo wi ko o ɗum ɗo ko waɗi ko ina riwa mboye leñol firti ko bakatuji mawɗi wadde funtu leñol ngol tan joom funti ko hoore mum saabu joomum woni koye warade bonɗi on ina totta moƴƴi mum nela sala sallam haali min haalaɓe ala ko heddi ɗi o wi ko wallahi joom haqqe fof ma heeɓa haqqe mum hay dammuhol ngumeyol ngol ala gallaɗi aduna ma heɓani haqqe mum e dammuhol bangol gallaaɗi ko heddi, tawi dammiri ga ñaawore ma ñaawi hakkunde mu en. So caggal ɗum Allah wiya kuuni turaaba yowma yoɓjumatu o yaɓulul kafiri ya laytani kuntu turaaba. Nen kefaru yata wi haanin min ni wonta leydi, so ñaawore gasi tan tawmi wonta leydi. Ɗum ko heen geɗal geɗal gonngal ngal o yimen debbo naari jeynge sabu ullundu, hadi ullundu ñaamdu e yardu, o humi ɗum o ñamminaani ndu o yarnandi handu maayi heege ɗon ko o naati jeynge. O yimen debbo pijoowo jinoowo naari aljanna sabu rawaandu rawaandu, o wi o ari e ɓunndu e mo ɗumɗi walaa ko yawi yardi ko ƴoogiri o joli o yari o ƴeengti o tawi rawaandu ɗo muuɗa ceenol sabu ɗomka. O wi ko heptinoomi ko hepti ndu rawaandu, o ƴetti faɗa makko ne lasa yimo jogii faɗa sesir ferme, o waɗe faɗa makko ndiyam o wi o ŋati o wuufi faɗa ngo haa o yalti o yarni rawaandu ndu. Allah wi yaasmaamu ayi e ɗum waɗi nelaaɓe sala sallam o wi jooni woodi mbiɗo mo mete oɗo hay kuulon neɗɗo no waawi dañande dañde hen baraji. O wi fa fi kulli kabidin radbatin ajra, kala ko waɗi heeñere heccere ina ñamminde ɗum walla en ɗum waɗi baraji, waɗande ndiwri ko njeri kuulon ko njeri ɗum o fof waɗa windane baraji. Wadde en nganndi ndeka so tawi ɗum ko kuulon hakkunde men e kuulon ina naana men jeynge so en njurmiima ɗumen, ina namen ras so en njurmaaki ɗumen, ina naana men aljanna so en njurmiima ɗumen, aade kam haqqe mu haalaaka. Ɗum ko yurmaade aɗa anndi yurmiiɗo rawaandu rawaandu haydara waɗanaani bo holko waɗani bo ullundu hol sabaabu ullundu mata kanko e ullundu foti poi wadde so banngal neɗɗo kam ko Allah wi agata karamna bani adama ndeka ñaamde haqqe aade ɗum to mbaɗa fof par a ou zed sa suudi sa won adama ala fof no mbaɗa waɗde ma tawoy ɗum yeeso ma, ma yoɓir ɗum devise ɓurɗo tiidde oy kono ñaamde 100 franc ni yoɓiro e 100 dollars banndamen ndentoɗen ɗum ko hunde bonde ko hunde harmunde. Mi arta ɗum fof woɗɗondirani e yeyde hunde ñolde halɗo radi imbi jeyiɗ noon joom risala n haala men haalaaɓe banndaɓe jannge risala koye defte ɓurɗe moƴƴude ɗe jogiɗen wonno koye ɓurɓe ɓallaade zaman nelaaɗo sala a sallam tunisinaajo abou zeyd al kayrawani mbiyeteɗo malik tofsin firti jeeyoowo ɓe mbi kala ko hunde nde ngannduɗa sa haali ɗum ko jeeyata ko sa haali ella gonɗo heeno ina addana coodowo salaade walla n usta qiima mum ina harmi cuuɗa tan woni wiyetede hoɗo hilaba e hadia ɗen fof noon toon machallah. Wadde jumiraa ɗum woni jumiraa ɗum ko sifa naafiqeeɓe yukhadi'uuna allaha walladina amanu wa ma yahdauna illa anfusahum wa yashuruun, ina mbiyana puunta allah na puunta juulde. O wi kono ɓe puuntaani so wonaa koye maɓɓe ko ɓe njamfi ko ko ɓe kodii ko koye maɓɓe artata sabu ko moƴƴi maɓɓe nanngirtee juulɗo alaa ko neɗɗo alaa ko neɗɗo perta e oɗo aduna abadan, so naan pertini hoore ma kono goɗɗo kam alaa fof goɗɗo waɗa pertinde ma ko ñaamani haqqe maa ɗo fof ma tuutoy saɗa welaa so a welaaka somo welaa so welaaka so a tiñi so a tinaani fof yawmal qiyamati jumiraaɗo men ko waaqiimol wasna bil qist, ñaawiree peesirɗe goonga kala jeebiiɗo heen funti ko hoore mu funtani hay gooto ɗum neɗɗo reeno ɗum inchallahu wadde ko huunde bonnde e wallahu alam. E nanndal meeɗen bonngal ko yeloraade qur'aana qur'aana mbiyeɗen ko yen ngon in ɗum yen janngu ɗum yen paam ɗum yen ngollir ɗum yen njottinir ɗum a yeloraade ɗum alaa ɗo ɗum ko minen nganndi hannde en nganndi ɗum. Hay njelaari ndini njogiɗen ko jiknaa men laamu almaɓeɓe yalla yurmooɓe yalla moƴƴanɓe e wonno alaa e sago jum en njalta yaltude ndi almuɗono naamdi yenkinaare naamdi geɗe keewɗe jooni ndeen ɓe ngalaa pinal wadde kantinaaji ngalaa pinal wadde restaurant ji ko nanndi heen wadde internet ji ina wiyee ko ndeen ɓe puɗɗi hankadin hay broore en e ko ɗum addi ɗum hiraande maayi ɓeen e ko nanndi heen geɗe mbaaɗi noon. Kono tan ɗum so yiɗii wii ko broore en so yiɗii ko sarahre en so yiɗii ko sodge no sabal mbiyata walla no jolfo mbiyata no waawi wiide fof lasi njelaari ko harmude tan so wonaa tan ko lor firti ko huunde harmude dagato tan koye lor. Yeloraade qur'aan nde ɗum ko hunde harmude ɗum jom lahdirta waakul amwali nasi biddin koye ñaamirde jawdi yimɓe diine ɗum ne harmi neɗɗo yeloroo ɗum. Yeloraade qur'aana nde wonaa huunde tagiide alaa neɗɗo kay so enen juul renndo men juulɓe so neɗɗo seraani arde jama waaju yimɓe tan noon ko yimɓe dokki ɗum kono yo janngo mu waɗ ɗum alaa donc bangi mudum e jola bangi makko mo janga deftere ko deftere Allah wadde de gede en hunde harmunde wona dum Qur'an ajira wadede talki en wadede ayaje no moma en de gede fu wona dum ne la sallam holliri en yelorade dum de wona dum ne la sallam holliri en te kambe be buri men wasde yihi habe nyami ka kuli lede dubi tati borantiide ha jaade nangene la sallam en ko jogino fu ha piddi ha laabi ha laabi ha laabi ala ko jogi ha wondi makko bi goto mo en so yaltuyi a wawa siyam dude goppe neddo e goppe daba woni kuudi jewde kuudi yimɓe a wawa siyam dude sabu kamɓe fof ñamata ko leɗɗe saabu Allah heege kono fo de addanani ɓe yelorade ɗum te jogiɗen toon eygen mbatten haqqillaji men tan muhim tan ɗeɗo geɗe ko hunde harmude ndentoɗen ɗum inchallahu mba sentindin ɗum almuɓeɓe enen kayen mbiyeɗen ko almuɓeɓe haade kam ene seeda ko enen tan fulɓe keddori ɗum yelotoɓe kam ɗo ɗo ganduɗen ɗo jiiɗen ɗo temedere fo capanɗe jeenayyi pawɗe ko fulɓe tan a yiyata hen woɗɗe leƴƴi goɗɗi ɗo kam ɗo e murtini kam heewani woɗɗo tan ko safal ɗo woɗɗo ko fulɓe woɗɗo ko sarhulleɓe woɗɗo ko wamrankoɓe woɗɗo ko jolfuɓe woɗɗo ko tuwaregene woɗɓe ɓe ɓiɓɓe métisaji arañ en kono foof de ɓe jiyata almudu mum no yelo tan ko almudu ɓi pullo walla almudu pullo wadde ɗe gueɗe mbaɗen feere kaɓen hen en ɓurani ɓe hawsanaɓe e sabal ɓe woɗɓe ɓuri men wawde janggude Qur'an inchallah kono ɓen jelnoyita te ko ɓuuri hewde enen gandi ko yaaraɓe ɓe ƴettino koye sabal ɓe ƴettuɗen barbara ene sabal ɓe foof bani hasan en foof koyemaɓe ƴettuɗen kono en jiyani kamɓe ɓe jiliyo ɓuri men wawde janggude Qur'an yowon ko jarani en enen gandi école aji kam gueɗe aduna ɗe fono jarani en ɓiɓɓe men mbaɗi men mecce école aji privé mbaɗi centre uji informatique gueɗe goɗɗe jangga mecce fo en mbaɗi hen ɓiɓɓe men enen joɓan ɗumen deftere Allah nde noon kam yo Allah yoɓan deftere mum e wadde firti kuma taw en nangani Allah no foɗɗen nangguiri ɗum jomiraɗo yomal qadarullah haqqa qadri wadde duttuɗen ƴewtuɗen koye men yellorade ɗum nde tan ko hunde harmude e wallahu alam heddi ko ñagotoɗo ñagotoɗo fo no sella rokkede haade kayaɗa andi wona bonnowo oɗo wona bonnowo aɗa andi kay so heeɓi o yarata ɗum sangara o warita ɗum iwatta ɗum inchallah ko ñaagui sella tawi ko dokki ñagotoɗo hayso ari koye dow puccu ewa puccu kam enen gandi kañum woni quatre quatre walla hayso fangui tan soko L200 wadde ɗe gueɗe tan ko raɓɓiɗi ko rokkude mo nde wona hunde harmude inchallah tawi softintambo e wattude ɗum aada e wallahu alam e nanndal meɗen gonngal e yimɓe ɓe ngannduɗa kayen goƴaka laaɓal ɗo jolata ɗo nela sallam wi ko daaba waɗɗo ɗum no teddi jippo mum no teddi ey ko ɗum mbiyaɗa to banngal enen nela sallah sallam haalni men o wi diine ene waɗi capanɗe jeeɗiɗi pawɗe geɗal mana wiyten degré walla daraja o yi ɓuri mawnude heen e diine ko la ilaha illallah o yi ɓuri famɗude e diine ko ittude kono lorla yimɓe heɓanɗam ittu ko ene lorla yimɓe imaɗa tulala ani tarik ɗum ko guiye mum kaaƴe mum mboko mum ndiyam mum coɓe mum hay jewdi lorlondi ɗe gueɗe foof nela salah sallam haalni men ngannduɗa cukalel barogel no faddi yimɓe laawol o fali rawanu ɗum sayanu no fali nagge hawoɓe no fali ɗe gueɗe foof mana jabtinde hen jom en ko hunde mawde ala kaali hoppude hen gueɗe salte tawi kay ko an waɗi hen kay ɓuuri bonde e gueɗe moƴƴi mbatten haqqillaji men inchallah diine men lislam jumra inallahi bo tawabine bo mutahirin alla yiɗi laaɓoɓe o jomum laaɓani e bakkat saka laaɓata banggal aduna ɗum kam enen gandi machallah ko laaɓal ngal ko e diine men jeeya ɗum waɗi diine men yewiri men ko yen laaɓ ɓalli men yen laaɓ cuñci men yen laaɓ ɗo juuleten yo laaɓ joni o sonayi woppi en ɗeɗo gueɗe en gandi ko bonandiji addata wadde lor ina harmi tan ko wiyete ko addararu yusal kala ko ina lor ɗum ko qawaid fiqhiyya kala ko ina lorla yo itte wadde yimɓe potani yebade ko e mumen neɗɗo foti koɗo garɗa foof wownu hoore ma woto jooɗo e nokku a laɓɓinani ɗum ha laaɓi hay ɗum ɗo yimɓe ne heɓe jeewata bangal taarodde taarodde sa adi haadema hutorade ɗum laɓɓin ɗum saɗa yalta kadi laɓɓin ɗum fittu ko wonko ndiyam suuji e cuuti cuuti ngoni hen wonko mbaɗɗa hen ɗum ko ɗum woni teddungal inchallah ari a jippima nokku ɗe gueɗe fof mbiɗa mbaɗa noon jipporde ma ko ɗo gonnoɗa ɗo fewnu ɗon ha feewa mbatta no wano tawɗa kono werta ha feewa sono wori wertoɓe ɗum koye neɗɗankagal koye pinal jeeya mbaɗa noon ha feewa pewnita ha feewa inchallah jiileeɗeele gonɗe yimɓe hay ɓe ngonaa juulɓe ɓee ina mbaɗa noon sahaa yimɓe filme ɓee jippiima jippi kuwatelaaji ko kaalisaaji mumen leeli ko heen jooɗii kono footi ngoppa heen wiccidaaji sarwannooɓe ɓee mbele joomumen wooda ko naftori firti aan nafoore maa yo won jiiɗo ɗum nafoore maa naftoro renndo e ko nanndi heen ɗee geɗe footo mo ƴimbatteen woto weddo ni ɗiɗo geɗe fomin mbaɗa neɗɗo weddo tan butel ndiyam yimɓe fotan weddo laabi meɗen en njii mbedda no weddaani ɓuusuuji no weddaa ɗum ɗo elle tan ko kañum woni puubel guri banana ɗe geɗe fof mbaɗen mofteen bitikaaji men mbaɗen sakuuji mbaɗen ɓuusuuji mbaɗen heen mbeddoɗen ɗo foti weddaade so mairie tawa enen fof enen denndino totten ɗum inchallah waɗa toon to banngal ɗeeɗo geɗe kadi en mbaɗii ataa en mbaɗii geɗe mbaaɗi noon waɗi naana waɗi ɗum woto waɗ ɗum ɗon heen ni fof ɓen kuɗi mumen simme won heen waɗooɓe heen kadi oɗo ndiyam kalumam nannda ka e ndiyam saabunde ƴeega bannda men kulen allah hay liɗɗi ɗi ñaama ɗi goppete ɗi koye liɗɗi nan ɗoon e ko nanndi heen ñaamatnoo ko mis wii ƴiyanan ɗoon mbaɗe fayida waɗɗumen nokku korsuɗo so ullu ɗi ngarii ñaama so dawaa ɗi ngarii ñaama so weddoytooɓe ngarii kadi tawata wiɗi weddaade e geɗe tan ko raɓɓiɗi yeebaade nde ko yeebaade moƴƴere sabu ko alhaade mbiyaɗaa kay ko sadaka imaɗatul ala ani ɗariqi ko sadaka ala so noon ittude koyno lorla yimɓe laawol so a waɗi sadaka ol mbaɗanɗa ɓeɓɓe joomiraɗo iman amila salihim fali nafsi kala mbaɗɗo ko moƴƴi ko hoore mum waɗani holno neɗɗo dañirta occasion waɗde ko moƴƴi waɗa ko boni bannda men neɗɗo noon joomiraɗo wi fo man yiyamal mithqala daratin hayran yara kala mbaɗɗo ko moƴƴi fodde gabbe jarra o wima wiyi ɗum onen joomen jogoo faiblesse hol sabu mbiɗa fittana yimɓe ma bo fittanta so fitni ko waɗma mbaɗɗa soo pointage ma allah no pointa ma allah no waɗi mara kadi pointoɓe kañum no yiima leydi ndi mbaɗɗa ndi ina yiima ina seedana ma terɗe ɗe mbaɗirɗaa ɗe juuɗɗe ma ceedo kamɓe ceedo yewmal ɗiyamati kanji ɗitti ƴemgal ngal nan ɗoon koyɗe nan ɗoon wadde bannda men ɗeɗo geɗe paamen neɗɗo ɗo mbawɗa wonde fof jogoɗon rôle positif kala ɗo mbawɗa wonde a wonde yimɓe ko occasion yoɓe njiyama jikku moƴƴo mbawɗa wonde fof jofnde ma laawol ma fof yo jarane ko njiiɗa heen ko jaha itta ko lorɗo yimɓe haare nde joña santo mo njiiɗa ɗo gonɗa ɗo siiso gonɗa ɗo les siiso ma ko avion ko nanndi heen kala ko gonɗa ɗo wotfat ha ɓe ƴettan ma ni hay sonno addoɓe ni otest aji aroɓe no caango yimɓe nder avion fewlu ni platil ma ngel ha fewa so gaɗe ɓe kocce ottiɗe ko nanndi heen dufa to mbaɗa ga waɗa kilinexe nden da fewna bannda men hade mbiyaɗa tan iwina tan gonɗo konngol haden allah wi ko kala mbaɗɗo ko moƴƴi ko hoore mum waɗani enen nganndi kam ittude kon lorla ko kam ko hunde moƴƴere wadde waɗan hoore ma woto yeebo e wallahu alam e ngal ɗo namdal en garino heen ko faate yeeyde hunde bonde hunde jillodirde hunde waalde enen nganndi koko lorlata enen keɗora juuji wadde hunde filisdaire wona ko waɗa e filisdaire fo moƴƴi ko raɓɓiɗ tan nela salah sallam haalli men kala jiɗɗo hawrude allah yewmal qiyamati ma hawre maako de saɗa wela saɗa metta sa wel ƴiyan sa metti ƴiya jiɗɗa fof gona jiɗɗa fof mbaya ewa sa hawre makko noon o wi kawra e makko o danduma e jeyge nge kanko jeyi o danduma o nanduma aljanna nge kanko jeyi ala jeyɗo toon hunde jumraɗo wi yewma la tamliku nafsun li nafsin chey a ala fittano joganino toon gonndu ndu hunde rien ala boob ko jogiɗa heen haydara ɗum noon wadde e yubba dia wiideno sa yii ambay kañ joganima salaire walla amadou an kay joganima toon kay ƴettat ma toon e ministre uji he walla waɗat ma toon gouverneur ɗum yimɓe waɗa hoore makko ko fofta wadde geɗe watten haqqille ala fof ko jogiɗa toon e sowona ko gardinɗa aduna o wi kala jiɗɗo hawrude allah de dande e jeyge allah nge nanne aljanna allah ka yo mayde makko tawmo emo gonɗini allah mo gonɗini ñalawma darga yo waɗan yimɓe no yiɗiri yimɓe mbaɗanam sst aɗa yiɗa yeyde ko moƴƴani a yiɗa yeyde ko waali a yiɗa yeyde ko ñoli a yiɗa ko moƴƴi e ko bonina waɗe bricolage totteɗa foti ɗum ɗon ɗeɗo geɗe ne heewi sanne wona ñamdu tan hede banggal o toji kewda piece ma moƴƴi totta neɗɗo ƴetta piece moƴƴani waɗa heen walla socca oɗo waɗa heen mo manɗa walla totta ɗum yo mahane wujja e cima ma ɓeyde heen ha selbito walla ko kosam ɗum ɗo fof ko man rationako lay semina e zaman umar ibne alkhatab radiallahu anhu nden ne nganndi kamɓe mbaɗatno fatil wi kamɓe mbaɗano ramas ha wirti tan tillis hayme tanon nani yummiraɗo no wi ange ɓingila ne yawno ɓeyde kosama he ndiyam belmar ko dañɗen heen o wi nene i holno ɓeydir heen ndiyam ɗum moƴƴani o wi lammate lamɗo julɓe no yi en o wi so on yiyata min mate allah yiyata en ayi umar manti galle o jango mum heen wi ƴewni kam hol cukalel dewgol ngel ɗo omo jogui sukaɓiyi ko biteɗo asim uccugal ngel ndiyam yiɗen ɗum ɓiyi ko e ɗum ko hoynanteno saabi on jibini yuman umar ibne abdel asise ayi jibini bakke de on khamisul khulafa ar rashidin mum tan to banngal ɗe geɗe ko mbatten haqqille tan kayiɗa waɗede ko tan woto waɗ ɗum hay goto ɗum tan woni jeeni woni ɗan kaagal woni pinal so juulɗo so kefer so yiɗa waɗede ko fof a yiɗa chef ma tooñ ma an ngarduɗa ko jawdi ma ɗe geɗe ɗum woni chérie jawdi ma de mbabba ma de saɗa waɗa hen sur charge chéri wi ko yawe he wonani fewirta so a jawi moƴƴi sa jam mbi ko ya yeeye yo ɗum nangue yeeye waɗe seesi yeeye totteɗa haalis mbiyata ɗum mbawaɗa moftude ko waɗi wonki awawa ɗum jogade banda men ndentoɗen ɗum tawi rawandu nani neɗɗo aljanna ullundu nani neɗɗo jeyga heddi ko haaltake banda men ɗum woni wadde funtude yimɓe tan ne wiyana heeɓa haalis mumen funtuɗa ko hoore ma saabu haade ene mbi ko tongu daasi fo artira teppere joomum joomiraɗo noon wi wala heɓul makrouste illa bi ahli bone kay arta tan koye joomum hal a uset wadde banda men ɗeɗo gueɗe ndentoɗen ɗum inchallah wiide nen nde ina suuɗa nde ɗeɗo gueɗe ɗum nafatama ñamdu waldu walla ko ene lorla moƴƴi kalna yimɓe ni hay yeyoɓe ni hannde wona ɗum tan ni hannde ga joni ni ko moƴƴi ni wonɓe jiiɗa nebam wonɓe jiiɗa suukara wonɓe jiiɗa lamɗam enen gandi hay kewuji men hannde watti waɗede hen ɗum ɗo ko ñamdu jabitiken ɗum ɗo ko jaram jabitiken watti wino alakalan goɗɗo gadda aɗa woni ɗo enne fittite ko nelasala sam haali men o ñamowo ko harmi dewal ma allah jaɓetake hade garɗo sahi muslim summa dakara rajul yutilu safara ashiat abar yamuddu yadahu ila sama ya rabu ya rabu wa matamu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhi bil haram ko way hakfo mayde hen hade kay ina haɗa juulu ma jaɓede ina haɗa korka ma jaɓede ina haɗa haɗa hajju ma jaɓede haɗa askal ma jaɓede haɗa jokenda ma jaɓede eɗef an lorlas oto punten koye men ñamen ko laaɓi dañen ko laaɓi daɗɗen ko moƴƴi fawanɗen hen ko moƴƴi gollen ko moƴƴi jooɓeɗen ko moƴƴi banda men diine ala fijirde tampini men noo sikkude men diine ko jama tan ala diine mo nawata jama ka mbiyeɗa ko ya naw ɗum kala to mbawɗa wonde won juulɗo an kay foftima ko juulata ko wokti seeɗa kono ko heddi ko fof jogo jikko juulɗo to mbawɗa wonde fof wadde hunde harmoni tan wona hunde fonde wonde inchallahu e wallahu alam haade mbiɗen ɗum ko haalde nde tan no waɗɗi a waɗa mawɓe a saa toɗɗo men wiɗumen no wuuli eyi nden ɗe de no wuuli banda men yo haykoriji men no mbaɗa noon e gueɗen gandi mbeɗa no ñama lamɗam mbeɗa suusi lamɗam de mbeɗa suusi kaani de mbeɗa suusi ɗum ɗum ɗo fof ndentoɗen hannde yimɓe fof hannde koye rafaɓe e ɗum noon wadde ndentoɗen ɗeɗo gueɗe wona hunde dagine e wallahu alam ɗeɗo gueɗe no wonno wone ko wonno a dini alah sana sallam kono fof safri ɗum ne woti wiyte sownude woni sownude ko yimɓe ceheedoɓe soodoɓe jawdi daiman ne kewi yidde hade ko ɓesɗi mala ko hade ko debbi ene jiiɗi kosam joni noon ngol heewani kosam kono jooɗɗa balɗi ɗa ɓirani tan so neɗɗo yii tan yiyata ko en ɗi ne ƴuufi yiyata kono heewi kosam ɗon fof noɗoɓe noon won wuttoɓe ɗum jarna ɗum kadi ha palka ɗum ha reddu tullino so joomum yii tan sikka mata ɗo koko fayitawa fayani ɗo fof ko hunde harmude min nañiɗe gueɗe yo allah faabo en hay yeeyannoɓe bamɗi nani mawnidaɗo haal ɗum ƴetta joomum en ina jawna bamɗi ɗi ha ƴeewa hol mbabba ɓurba yawde joomum jogo mesalal tan na yiwo mbabba ba tan mbabba dogat tan ha loote sa ɗi tan sikka wu ba ko jawo tawa noon alano woy ɗe gueɗe fof l'islam harmin ɗum e ballaji e wonde rafi e ko nandi hen ko raɓɓiɗ tan ko joom risala yumen ko kala hunde nde ganduɗa wonde e yeeyande ma ganduɗa sa haali ɗum no woppina coodowo o walla na usta coggu ngu ina harmi cuuɗa arsugo ma woni koye junngo allah wonani ma wonani makko noon tawi gooni allah kam so joomirano wi waɗi addirani men e o aduna tagirani men enene jinneji sona hande wen ɗum koy kanngo ne gartiɗinoo tawi gongɗini kay ɗum wartiɗini ma ko ɗum de kanngo waɗanma fittano ma ndu juuɗe ma ɗe koyɗe ma ɗe gite ma ɗe noppi ma ɗi ɗuweɗa fof kanko waɗanma a ñaga ka waɗani wadde rokkudemambo cefa walla dollar walla euro walla ugeya so tawi o wawa wadde sowona penal ena firti an wona dimo a wona dimo a wona juuldo an wi noon a wona neɗo saabu nasi man gachana falaysa minna kala mbaɗawo trahir leñol ngol escroqueri leñol ngol o wi ko on nationalité mi waɗama saisi neɗɗo waɗnama saisi nationalité l'islam de yo allah faamo ɗum manndam en ndentoɗen ɗe gueɗe ko hunde bonde no fewi sanne e wallahu alam moƴƴi tan ɗeɗo gueɗe yimɓe mbatten haqqille inchallah namde ɗum to banggal yeyde jawdi ndi yeyde ko ñewi en joni kam en gandi rafi jawdi ne heɓa yimɓe en jiitubu ko ɓuuri men yidde jawdi ɓuuri men yidde aduna duppi gertoode mumen en duppi nay mumen tegede fof gertoode fof machallah la vache folle ko nandi hen de gede oro do di rafiji garnoodi hen mana rafiji gertoode hen ko nandi hen mabboji gertoode bamdi tuugi en de gede fof en ji ko be buri yidde ko dum be beddi sabo dogde mayde wala wadde de gede moy jeren dentu den ko hunde harmunde ene do wadi dum firti ko fodi runta de wurtade e mana yuntade diine mudum e wallahu alam enangal meden gongal o wi ko gabdude e sadlude gabdude woni sada juula pawondira jungo ma nyaamo do nana go kon holta fawate non samere jungo nyaamo go kay fawato e fudirde samere wala do montor wonata e jungo nana do wona e becce ma so wiama becce endi hakkunde endi e wuddu dum do fof ko e wetcho majja fodde jumno wawiri e fodde kadi yaajende Musa bon wada saha sappeji wonno gonir sa ko jaajo balabe so wadiri ni wawa darade ha fewa den folong ma ma yuna dum non rentade fotu folongaji ma yo kad e balabe ma e becce ma wana te ko wallonge rako fote e tutade ma woni ko non to bangal dedo gede wadur yumna ala yusra ala foto egga hadith celludo wonde ne la sallallahu alaihi wasallam meedi juulde ne yurtini juude yalla yurmo jikanaado men cheerno ahmad yarakido haldum digi video bo haldum hen ala tan do selli ngadi min nande won hala cheerno abdullahi to bogge non fo ngadi min nande hala wonde hay hadith nyawdo ala istadrudi mana kam egga kay ne la sallallahu alaihi wasallam kam ala fo biido e andude hadisaji defte hadisaji jogaade kutorteede yummaaje de ko defte jeenay de ngoni yummaaje juurbe arabebe ngona arabebe wodebe balebe fona kawri ko de ngoni duttorde hay heferbe les oyensers anda mustashidin nan jogi mbadi hen deftere mo jemmo mu faras el fadhar nganda be en balli fi deftere woni dictionnaire hadis be cikano kam fuddu be tay juurbe mbadi dum ko adibe dictionnaire tan ngani ko en tabarani en deftere mizi en nukatu ziraf تحفظ الأشراف إنه في نكت الزراف ما شاء الله جوب إن ذي بنقل قدر الفي كنا بديها كم تجي فينا بديها هي مؤجم مفهرس لألفاظ الحديث إن جي مهم جدا بيتان كتب كوابة ما هفر بيجون فونا كوري وليوم ما جاك بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه ولا مواطع مالك مسلم الإمام أحمد مسلم الدارمي دي بيتك جامع الكتب التسعة يلا ود أبليكاسيون سجل أورناتير براهن ليه دو دفت ala e majje fofu gaddude wonde ne la sallallahu alaihi wasallam wi neddo juulowo yo yurtin juude walla juulina yurtin juude ala e mabbe eggudo wonde Abu Bakr wadi dum walla Umar wadi dum walla Usman wadi dum walla Ali wadi dum te gede kadi sunni yon ko be shi'i yon ko be fofu ala e mabbe eggube e be holi be e sahabaabe e tabi'in en wadannobe non wal mabbe wona al mabbe shi'i en wona al mabbe ahlus sunna ala mabbe eggudo wande wadde wodo limna la yusraango ko dum woni ko selli ko egga gaane la annabi sallallahu alaihi wasallam kadi laabi dina yifuna kawri hen to bangal lawul malik non jogi hen ko gede tati fawndirde nyaamo e nano no abu hanifa e shafi'i ahmad mbiri ni ijma ko dum woni e deftere muwatta malik no wadde ton bab wad'u limna ala yusra o addi hadith ha yurtu yusuggi kari wi mani wi min ala sallallahu alaihi wasallam wala min anna babbi min biyam min pawdir nyaama min nanane goddo kadi yimbe ne jammirte non yo baddum ina jaa hen fawde nyaama do nan malik na addi dum to won deftere mu wata de winde jungu makko ina wodi deftere kadi almudo makko wi jetti koye almudo makko kay bi jetti koye almudo makko ni namdi makari karwi namdi malik holko mi da fawdir de nyaama e nan goddo ko ngol non wadi luural bade lesdo jido ta sawo ka won wi dum oy ko saaltu malikan an wadd yumna an yusra fa qala la a'rifuhu fi al-fard wa la ba's bihi fi an-nafl li yastarih bi an tul qiyam ina egga na to mudawana wonde malik nam do noma ko wayni o wi so o yiyan dum to bangal farilla sai ko nafil non jomi di foftaraade no way wadde kono won hebbe bi do wana no njulu wadde ni juude halte do ko neddo kay fawde juude mudum foto be de ko wasile ba on yi ko dum ko ibn al-hajib jigen halu ja heewi mashallah wonde wona dum so wadrimna o ko wadda hadith o lundo dum mun yarubi sadruya din kadi nan gandi ibnu ashirin biyan jari ko kontro ko wane mu wadda ko mu dawana wi ko ina wada nafila soklani wada farilla amma o do wi ko ala sada jula fu ni yirtin juri masa wadde dum la ndiden wi tan ko ko to bangal lawul malik gere tata de fo na hen qabd mutlaqan sadlu mutlaqan e qabd fi sunna e sadd fi farad no bismade ni e uzade ni nangade bismade uzade to bangal lawul malik kadi be buri lollinde hen ko wadde dum e nafila wasu dum farilla e joni non holto sadlu egga sadluna egga wan hala garka hen ahmad yarakide hadim hadith muaz ibn jabal garda abu daud ay sunan ibn abi allah wanda ne la sallallahu alaihi wasallam suno julan no hunyanno juude mum ha tolno balabe walla ha tolno noppi wi allahu akbar yurtina de ay tellina de haado de gonno do o suuto fo ay becce joni non jettube tan o tellina do kaadi don gaddan ko heddi ko watan hadiso beno ko turi do e goddo albani e waddi wonde selli abdullah ibn zubair hol gondo abdullah ibn zubair o woni bani la sallallahu alaihi wasallam hufi dum inni dum abdullah ibn zubair yum makko ko bi abubakar siddiq woni asma bint siddiq woni la sallallahu alaihi wasallam sedni dum allah na rafa dum dadito aljanna gilande be karatande kay addano be sarta mabbe be njobale mabbe madama kafari madina ala hori dande ko habbiri itti dadol mu selti habbiri e be heflude ان لا صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين او ان اسماء بيك افمك هل جبين دو عبد الله هل بامك زبير بن العوام هل بندو بامو زبير بامو زبير كو عوام بامو زبير كو بنو دبو بنو غوركو يمن خديجه رضي الله عنها ايوا هل غنو يمو زبير صفيه بنت عبد المطلب بد ان غندي زبير كو دندوم نلا صلى الله عليه وسلم ديال كارال تو بانغي يمم كو دندوم بيبي خديجه ديال كارال تو بانغي بامو عوام خديجة عوام ابن خويلد خديجة بنت خويلد صفية بنت عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب بعدين غندي زبير اي زبير او مو ادي دانديتون ندي صحابه بن غندي كو شو او كو هيب كو بنديوا كو بنجي ايتي بنجي ليلي داند دبي كابي متن حاب بندي ما ربي كو هما ده هانكاتي افكتيما بي لي غاما لا فوكو باداني باداني لا فودن باداني اها هاش داغال كام دوم ادي من دو ليلي ibilisa isna baaba na adam almu'min nakee ma sha Allah gasara yo adu to garre mo bu eden get mum tan be mbadi no kanko den be mbi be Allah wadi o resi asma boy tan tan Allah wadi den dingel gorel ko na lasan inni bo nyanda wo jibinaade ko nyanda hen o wiya Abdullah ibn Zubair Albani yaltini hadith cellulu Abdullah ibn Zubair na jula non yurtina juudi dum ko hen Abdullah ibn Zubair wadde koy sahabaade jiya na la sallallahu alaihi wasallam ko dañal du sax mujji non kono kanko eggene la sallam gede kewri san so so njeji tan haddi bayni ko ni la sallam humbitima totti mujji jam dam wi mburu foy do hay goto yata o lemi tawi do yihi foko en yimbe nanan jeewa bo tano o hoyni hunu ko weddi der hen warten la sallallahu alaihi wasallam tukulel de dañal du sax o yoko mbadda he wari ko binda awri ko mi wadi ko binda mi ko holdum bi day wota gor yata o yolton badda non o mi modi rasul do woni goddo ko bita sayyid ibn musayyib won bita sayyidu tabi'in ko galle na la sallallahu alaihi wasallam jiya burashi hashimi o do kadi bina jula non yurtini juuni ay ngaka na la sallallahu alaihi khairul quruni qarni thumma alladhina yalun buri modde de yontaji foko yontaji yibe na la sallallahu alaihi wasallam gondi dum mahin woni sahabaabe ri hen ko tabi'ina ndaka biyete da sayyid musa kan wete sayyidut tabi'in abdullah ibn zubair wana sayyidus sahaba wana mawbe wana sukat kon kam ko hettina be galle mawdo kanyum e yummum e bamum e jiknabe yummum pop ko sahaba dum hewa ndande dum abubakar ibn sahaba jiknabe dum fof sahaba abdullah ibn zubair sahaba firti yidi hayya tan min sahaba dum hewa ndande abubakar non dani dum fami galle dani dum wadda egga may be do albani deftere makko sifar salati nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir at-taslim kana ka taraha almu'min tuleto ma sha Allah deftere wande fa'id ma sha Allah ma andina ka defti kewde ma andu kadi fijir ala al-islam haka saka albani ndero deftere tan defde rutide pikop wawa dum rondade tan mi jetti deftere mani hadith tan jetti deftere mani fa di tan deftere tetti mani so wodi hedde temedde de page de ton alwa livre dum nyala ko goto inshallah almuru sati sati ton njuluma da sere albani de do albani ni addi ton o wi wonde selli ga abdullah ibn zubair na sadalanno selli sayyid ibn musayyib na sadalanno o wi so wanano dum gabdu de ko farilla wananno zahiriyan non jari ko sabdu de ko mana ko farilla mana kay gabdu mana gabdu de ko farilla babu iyad de waddi gal do lural o hali do kanko o koy semmin be wonde gabdude ne koy gede jidaade njulu kono alame be nayo abu hanifa malik shafi ahmad malik do yari na gabde do e be ko njari ko hay gorno biyane ko farin kono kam hade ko dum egga njulu ni la sallallahu alaihi wasallam fotani ya jande njulu lunda dum tan kadi buri hawrde ne di ni sa yortini jure ma tan sa sa wode ko e mbade hunde do wari jum lakhdal de wala gañade e njulu o yi wi tamde hunde e jungo ma tawi ala njulu daka non kam so tawi a fawndiri juude maale ko neede en jihadi mo ko sile bara ngay dum ko darde ne hido wadde de gere mbatten hakillaaji on ko rabbitan ko selli ko ko gabdude de sallude de selli ko e de do aywa dum woni malik en ko biden jigi en ko gere tata de sallude mutlaqan woni mashhur mazhab malik e gabdude mutlaqan dum woni ko selli ko lolli ko mi biden do ko lolli kono ko buri sellude ko ko gabdude ne e gabdude e sunna sadla e farilla dum do fo ina ilaul malik e wallahu alam wadde en gandi tan kam ko sadrude de yurtinde juude de kam categorik hay goto addani en hadith celludo gane la sallallahu alaihi wasallam wala khulafa ar rashidun e do gede kam ala hen inshallah enam dal meden na deungal hen ko o wi ko no futi neddo jogoto aska ko wete ni swab no fuddi neddo jogoto aska yodo gede bandam en hande jogi cerno google buri men software kanyum masha Allah kanyum yahani hen ko fada en text fada en nambi son ko credit e hande o do nyaloma sappo didi mai 2023 wonande ugiya ndogoda as ngaska yota wonema hitande ko 1,963,000 tay ko do bangal dollar ko 5,499,5 tay ko do bangal francais fa ko 3,302,000 heddo mun tan 3,302,000 ina fay wetti dal seeda sabu Mauritanie e Senegal fo ko leedele jeewjo kanne dum do hol reference ko namdal tan nam de Google so français so anglais so arab ko askate ko no foti 85 grams kanye yar woni gal 24 kanye no wadi 10 no wadi 12 wadi 14 wadi 16 wadi 22 wadi 24 kono andube bi ko mo 24 woni kanye pire kedi gona kanye pire mo 24 o menkeleje nogas be bi hawarta ko 85 grams donc 85 grams kanye mo 24 o no foti jarata e français fa ne ndida askude fof namdo dum google mahala banque centrale nanon ko dela way namdade journaux windoobe journaux bindare mo ndina wada hen so journaux bindoj so di electronique di so do e mouritane kadi ko producteur ko yeba kadi no yete kanye e dollar américain nyala ko kala bursu kanye kamenen gandi ko kanyum koy bur ko wayote hutre de zamane wadde ko manda nya dum wonay ma hitande wadde en gandi to bangal ugi million ngaji di mankudi to bangal sefa million ngaji tati fawdi hedde to ngasi million ngaji tati mara ko temedde jeegom ujunare pawde eywa ton tan wodo dira million ngaji di mankudi ugi ko dum tan dañu to inshallah hebsi million ngaji di sa fetti dum labi tati ya do ton tay wot inshallah mo ko gotum dollar ko umuju naaji joyi e temedde joyi mankude seeda mankude feccere mud sabo ko 5,499,5 donc seeda tan wona 5,500 dollar donc 5,500 dollar a peu près bo woni so wonema hitande gaska joni meti nyamal den gaske tum ko lural to bangal andu won wiibe nyamaade nyaawate ko nyaaware marsadis ewa ko wodi hen ko yo aske won wiibe askate ko laawol gootum sa askinde hitaande askata wonde won wiibe ko ma keɓa gaska kono buri sellude tan buri samorde ko nyamaale fecci ko peccatate de ngaskata nde ɓe ndewataɓe aɗandi ɓeeɗo ko hoolaaɓe ina keddora liwru maayo walla ɗum ko addooɓe ndeɗo ñamande ñawate ko ñawoore ene mbiya so wiyete junngo anndi koko memi kono ndeɗo ñawate ka mem ɗum sabu ko koolaaɗo hade mo addude hannde ɓe ngaskata nde tan ko aan aski ko adi nde nde liwru maayata aan ngaskuɗa koye liwru kanko e ɓatma ko lo 8 walla ɓatma ko lo 4 aan ngaskuɗa ko fendima walla 25 eyi wadde o ndeɗo ñamande ñawate koko woni koye junngo ma ñamande nde ngannduɗa kadi dendiraɓan ɓe on kay yehini annda ndi to woni aɗa wiya koko ferde jewɗi aɗa wiya yehi amérique aɗa yehi europe annda ni to woni ga kañum ni ko cuuɗotoɗo ga kuppi téléphonaji mum nde ñamande askata ha keeɓa ene woodi ñamande woɗɓe kadi ko journaliste tan docteur uji occasionnel dañat hannde liggey jooɗo mudda dañaani joni woni koye chômage ina waawi dañde janngo ina waawi dañde ɓaawo janngo ina waawi jooɗade hitaande dañaani eyi ɗo kadi ɗo jiɗɗa hen fof mbaɗa so yiɗi goppa ha keeɓa o no ñamande ɗamtinaande nde ni so yiɗi kadi ngaska konta ɗum e ko jawdi jogiɗa ndi fof no selli inchallah e wadde ɗum woni to banggal ɗeɗo geɗe e ko jogiɗen hen ko e wallahu alam e namdal meɗen gongal mataw ngal woni muhim tan to banggal askude ñamaale ɗe kalɗen ɗo ko ñamaale ɗe ndewata amma ko ndeweteɗa ko ɗum considertake hen kalisma ko kalisma ɗon ɗo a suwa yebde ñam ñamaale ma so yiɗi ka ƴettuɗo crédit banque ɗum mbaɗɗa fonde roule ma ma walla ni ka ñamlinoɗo hannde ne woodi won grossiste uji machallah e moƴƴuɓe sa ari e bitigue mumen ha tengte balɗe ɗo e murtitan kamne annda machallah joom bitigue joni o bitigue makko o sumorama tan ha laaɓi tati lerde client en makko ɓe walla o yani ɗum kam ɗo enne so banggal sobalngal banggal machallah hono mabɓe ne famɗi hen tan bitigue ma ɓe gandi koye maɓe coodanoɗa haalniɓe ka jamɗa ɓe cahsat ma joni joni mattolla jal gongal eɓe gandi kamɓe bitigue woni ko yande ummade walla jomu sumorama ɓe dokka ɓe ñamla fof no waɗa hen machallah no yawi eɓe jawi ɗum ɗo kam leydi ndi kam ngal banggal koye moƴƴere maɓe to banggal commerce onno ɓe mbawi ɗum eyyi bo oɗo ha oɗo kay ko ñamliɗo kala ko ñamliɗa ko an di ko kalisma boutique ma so hitande filtima so yiɗi ni ka poɗɗo yobde ɓe nden e kono ko an di marchandise ma asku ha gayna aɗa yenna kam impo arata mbiya komi ñamliɗo courant arata mbiya komi ñamliɗo hen ganda ɗum wadde ɗe gueɗe noon miskine ɓalla ɓene woto ɓe gon victime wadde ɗe gueɗe to banggal ñamande nde ko ni e wallahu alam to banggal namdal men mataw ngal woni namdal baccidingal namdal ko faate juulo haninto en mbaɗingal to owi ko neɗɗo tawa yimɓe ne daari woppa sappeji waɗa bangge mum e nela salah sallam haalnima kuddi nana duwaw nana hole ko ƴettata walla to banggal faamamuye goɗɗo aljanna nana jeyge nana nela sallam wima noon de ei banda men hoyto jahata ɗum kamɓe nandi ɗamni kam juulo fof windata listi wiyata ko mbinde kam to aljanna to hayso ala ko jogonimi ɗum gorgorgoɗo aren la salah sallam o wi an kam neɗɗo sono yiɗi yimɓe tew horima heftade ɓe o wi neɗɗo mo yiɗi fof ɓen waddete yawmal qiyamata tan almar'u ma man ahabba ɗum tan deko gilli kono noon ma ƴetude nela salah sallam wi kala jokkuɗo sappeyol yo allah jokku ɗum kala taƴƴo sappeyol yo allah taƴ ɗum laaɓi de holkon jokkuɗo sappeyol aari sa ala sappeyol ne waɗi waɗi yolde sukku yolde nde sappeyol nani heewani jaha mbaɗɗa sappeyol ma bangge he annadi hoore ma an taƴi sappeyol ina waɗa noon tawi ko lor woni ɓe mbawa sipportude nange ina waɗa inchallah ko kaɗaɗo woodi rafiji heewi kewɗi machallah rafiji gabjiɗe cancer ko nani jom mbawa muhim tan woodi rafiji kewɗi ɗi mbawa sipportude ɗum walla ko tenatoma ɓo jogi ko mbiyaɗa yo reeno nange ɗum yo dogan ɓuɓri rende fittano ɓuuri rende ɗe keɗe inchallah waɗa walla sappeji ɗiɗo ndeggodirɗo ɗon fewani waɗi autoji walla waɗi gueɗe goɗɗe ne waɗa saaha leydi guldi ne waɗa hano fewi ɗum fof ne waɗa tawi tan ko lor ina sella o yaaha tawi wona lor noon ina harmi kono hatta juulo makko sellude so tawi koye gueɗe jama he woni heniɓe kadi koye compliqué ji tan jiiɗa takkodire tan ni ɗon kadi sa tawa kadi kanko wonde allah e wonde wayno uuɓe ne waɗi hendudu welani walla won gonɗo ɗon kadi ne waɗa hutoro kadi hendudu welani ɗum fof dogde ɗum nde ɗum no sella inchallah kono ko wona ɗum ko firti ko dogetake tan sappiyol dogate tan koye lor nela salah sa wi mbiɗen ko yen mbaɗir sappeji hono no malaikaji mbaɗi sappe yeeso jomiraɗo e sa bambi holno sa mala minen min jiyani malaikaji min jiyani jomiraɗo hono mbaɗi sappe yeeso makko o wi sappiyo hoore heewa nde gongol waɗe wadde mbatten haqqillaji banndaɓe. Kala gadiiɗo arde yoddogan sappiyol hoore, sabu Allah e malaikaji mum ina nduwono sappiyol hoore. Allah e malaikaji mum nduwono ɗum. Nelaa salam ko ɓuri moƴƴude wadde dogal ɗum. So ari kay toon nelaa salam sin sonda yimɓe ngandudo gural gongal sappiyol hoore ma jarana ɗumen fooɗodirde haa wonta kuraji tiraji o soor. Wadde banndamen sappiyol hoore koko dogante neɗɗo, yo ɓe mbadda heen ida ko ɗum mbiyi ɓe mbiya. Woto neɗɗo woppu so yi ngol heewi, ƴeew gongol ngol, ƴeew gongol ngol, juɓɓen koye meɗen banndamen ɗe geɗe. Ko ɗum woni ko jamiroɗen amdade lundade ɗum nde ko hunde harmonde. Hayso noon wiye afaw sahat, ɗum noon kala ko feewi ɗo kala immi koto Allah subahanahu wa taala, yalla jaɓane kala ko fewani ummi koto mi seeɗan, yalla yaafo en. Hada, wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.